Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Żegnamy reklamy. Jest punktualnie 19:00, tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Serwis najważniejszych informacji, Artur Ewertowski. Minister Sprawiedliwości proponuje zmiany w sposobie wyłaniania sędziów. Mówił o tym na spotkaniu z unijną komisarz. Komisja weryfikacyjna wzywa na przesłuchanie byłą prezydent i wiceprezydenta Warszawy. Mają opowiedzieć, jak szkolne boisko trafiło w ręce dewelopera. W Paryżu starcia policji z protestującymi strażakami. Zmiany w sposobie wyłaniania sędziów zaproponował minister sprawiedliwości. Zbigniew Ziobro przedstawił takie rozwiązanie podczas spotkania z wiceszefową Komisji Europejskiej, Werą Jurową. Tłumaczył, że to forma kompromisu wzorowana na rozwiązaniach zachodnich. W geście dobrej woli zaproponowałem pani komisarz kompromis i zadeklarowałem gotowość przekonywania kolegów i koleżanek z obozu rządzącego, by zastanowić się nad wypracowaniem nowego modelu wyłaniania sędziów. Chodzi mianowicie o przeniesienie wprost rozwiązań funkcjonujących w największym państwie europejskim, mianowicie w Niemczech. Zastrzegłem jednocześnie, że nie widzę możliwości powrotu do modelu korporacyjnego w jakimkolwiek kształcie. Zaproponowałem rozwiązanie, w którym nie ma przedstawicieli sędziów, czyli rozwiązanie niemieckie, gdzie głos wyłącznie decydujący mają czynniki polityczne, czyli czynniki demokratyczne tamtejszego państwa. Wcześniej Wera Jurowa rozmawiała o zmianach w wymiarze sprawiedliwości, między innymi z marszałkami Sejmu i Senatu oraz pierwszą prezes Sądu Najwyższego. Kwestionowane przez Komisję Europejską ustawy sądowe czekają na podpis prezydenta. Na jutro Andrzej Duda zaprosił do Pałacu Prezydenckiego przedstawicieli sejmowych klubów i koła Konfederacji. Będą rozmawiać o wymiarze sprawiedliwości. Hanna Gronkiewicz-Walc i Jacek Wojciechowicz wezwani na przesłuchanie komisji weryfikacyjnej. Była prezydent Warszawy i jej zastępca mieliby wyjaśnić kulisy zmian przeznaczenia działki przy ulicy Bema 76. Było tam szkolne boisko, teraz teren należy do dewelopera. O szczegółach tej sprawy Mariusz Pieśniewski. Przesłuchiwany Jerzy P., były urzędnik stołecznego Biura Gospodarki Nieruchomościami, powiedział, że zainteresowany reprywatyzacją terenu boiska liceum był były burmistrz dzielnicy Włochy Artur W. To człowiek zatrzymany przez CBA na gorącym uczynku przyjęcia łapówki od dewelopera. Artur W. podczas imprezy w bardzo złym stanie nietrzeźwości zapytał się, czy można ją przyspieszyć. Powiedziałem, że nie ma takiego powodu. Artur W. był związany z reprywatyzacją, mianowicie wynajmował mieszkanie urzędnikowi, który według prokuratury przyjmował korzyści majątkowe w związku z aferą reprywatyzacyjną. Mówi przewodniczący Komisji Weryfikacyjnej Sebastian Kaleta. Łączą się te dwie afery, afera reprywatyzacyjna i afera, której bohaterem jest właśnie Artur W. A zdaniem większości komisji to byli prezydenci stolicy Hanna Gronkiewicz-Walc i Jacek Wojciechowicz mogą znać powody zmiany przeznaczenia terenu szkolnego boiska przy ulicy Bema, co pozwoliło na reprywatyzację. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Pasażerowie lotu podróżujący do Pekinu w Chinach mogą zmienić termin wylotu albo starać się o zwrot kosztów biletu, informuje o tym rzecznik spółki Michał Czerniński. Chodzi o bilety zakupione przed 27 stycznia z terminem podróży do końca lutego. Rzecznik zapewnił jednocześnie, że lot na bieżąco monitoruje sytuację epidemiologiczną na świecie, także podczas rejsów wykonywanych w rejonie azjatyckim. W Chinach, w prowincji Hubei, znajduje się ognisko nowego koronawirusa. W Polsce do tej pory nie odnotowano żadnego przypadku zachorowania. Do starć z policją doszło w Paryżu w trakcie manifestacji strażaków domagających się zmiany statusu ich zawodu. To nie pierwsza tego typu demonstracja, o czym przypomina nasz korespondent Marek Brzeziński. Strażacy domagają się uznania ich zawodu za niebezpieczny, a tym samym podwyżek o 200 euro wynagrodzeń zamrożonych 25 lat temu. Niektórzy uczestnicy demonstracji podpalali się w geście mającym symbolizować zagrożenie życia, jakie niesie wykonywany przez nich zawód. Coraz częściej strażacy padają ofiarą agresji w trakcie interwencji. Tak to ujmuje jeden z manifestantów. Nie mam info. Minimum jeden raz moi koledzy byli atakowani. Ja zgłosiłem skargę do sądu 3 razy. Obrzucani jesteśmy wyzwiskami, atakowani, gdy niesiemy pomoc. Strażacy cieszą się zasłużonym uznaniem we Francji ze względu na swój profesjonalizm. Wielu chorych w nagłych wypadkach nie dzwoni po pogotowie, lecz prosi o pomoc strażaków. Są szybcy, znakomicie wyszkoleni, znacznie sprawniejsi w działaniu od pogotowia. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Nową klinikę onkologii ma Centralny Szpital Kliniczny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Właśnie została otwarta. Klinika, która funkcjonowała do tej pory, zajmowała się przede wszystkim hemato-onkologią, czyli nowotworami krwi. Nowa placówka ma się skupiać na nowotworach narządowych. Będą w niej mogli leczyć się pacjenci dorośli. Dodatkowo onkologia akademicka zapewnia kształcenie i dydaktykę studentów, bo bez studentów żadna reforma medyczna się nie powiedzie, brakuje 1500 onkologów. Stąd konieczność kształcenia studentów na najwyższym poziomie, żeby oni pełniąc rolę czy lekarzy onkologów, czy innych specjalistów, mogli wcześniej rozpoznawać nowotwory, krótko mówiąc uratować komuś życie w przyszłości. Mówił Rafał Stec, szef kliniki. Otwarcie połączono z obchodami Ogólnopolskiego Dnia Transplantologii. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć minut po 19:00, informacje sportowe. Tomasz Gorazdowski. To się porobiło do zwycięstw naszych zespołów piłkarskich w sparingach. Dorzucam kolejne wyniki. W Belek nie mogę się doczekać. Lech Poznań pokonał mistrza Słowenii NK Maribor 3-0. A jakby tego było mało, wygrała również Lechia Gdańsk. Ona 2-0 z Dynamem Moskwa. Co się dzieje? Mocarstwo, proszę pana. Świat staje na głowie. Nasi najwyraźniej nie byli u fryzjera. Byli za to ostatnio piłkarze RB Lipsk. Podobno dzień przed ostatnim meczem ligowym RB Lipsk, przegranym 0-2, piłkarze zawezwali do hotelu fryzjera. Nie byle jakiego fryzjera, nie jakiego Sheldona Edwardsa, który strzyże gwiazdy sportu, na przykład Usaina Bolta czy Rahima Sterlinga. 9 piłkarzy zostało ostrzyżonych, a na boisku drużyna dostała baty. Ralf Rannick, odpowiedzialny za wiele projektów klubu, powiedział: postawiłbym 100 tysięcy euro na to, że zawodnicy nie wpadną na pomysł, by przyleciał do nich fryzjer z Anglii. Przegrałbym ten zakład. No cóż, jak się ma pieniądze i fantazję, można wezwać do Niemiec fryzjera z Anglii. Ale nie przed meczem. Ten fryzjer strzygł piłkarzy Borussii przed meczem z Tottenhamem. Skończyło się na 0-3. Strzygł także zespół Schalke 0-4 Gelsenkirchen, która po wizycie Edwardsa przegrała z Manchesterem City. Nie, to nie 0-4, a 0-7. Pan, proszę pana, powtórzy głośno i wyraźnie nazwisko pana fryzjera, by włodarze polskiej piłki nożnej zapamiętali i nigdy nie zapraszali. Pan się nazywa Sheldon Edwards. Bardzo dziękuję. Bokser Andrzej Fonfara wraca na ring. Rok temu po kilku porażkach ogłosił zakończenie kariery, bo jak powiedział, brakowało mu motywacji. Teraz mówi, że są takie propozycje i tacy przeciwnicy, którym się nie odmawia. No i postanowił wrócić. Z kim ma walczyć, kiedy i w jakiej wadze, na razie nie wiadomo. We włoskim mieście Reggio Emilia będzie plac imienia Kobe'ego Bryanta, ogłosiły władze. Legendarny koszykarz NBA, który w niedzielę zginął w wypadku helikoptera, mieszkał w tym mieście w dzieciństwie, grał w drużynie młodzieżowej, utożsamiał się z miejscem i z Włochami i świetnie mówił po włosku. Nagrody sportowe Polskiego Radia 2019. Kategoria Sportowiec Roku. Właśnie, nie zapomnieliśmy. Plebiscyt Polskiego Radia na najlepszego sportowca Polski w minionym roku. Dziś prezentujemy sylwetkę Roberta Lewandowskiego. Jest uzależniony od bramek. Lewandowski! Traumtor! Lewandowski! And what a goal it is! Strzela gola za golem, pnie się w klasyfikacjach wszechczasów reprezentacji Polski czy Bayernu Monachium. Był najskuteczniejszym piłkarzem na europejskich boiskach w 2019 roku. Od stycznia strzelił 54 gole w 58 meczach. Jego postawa i bramki przyczyniły się do awansu reprezentacji Polski na Mistrzostwa Europy. Lewy najzwyczajniej w świecie spełnia swoje marzenia z dzieciństwa. Wiadomo, że zawsze chciałem grać w piłkę nożną, ale nigdy nie marzyłem, że będę grał na wielkich boiskach przy wspaniałej publiczności z wielkimi zawodnikami. Też dawać radość kibicom, żeby wiedzieli, że jest chłopak z Polski, który nie tylko pokazuje swoje umiejętności na całym świecie i wielokrotnie są one też nagradzane. Lewandowski za swoje boiskowe wyczyny z zeszłego roku został wybrany m.in. do jedenastki UEFA, zajął drugie miejsce w plebiscycie przeglądu sportowego na sportowca roku, a do tego był ósmy w wyścigu o złotą piłkę. Za to w pełni zasłużenie został najlepszym piłkarzem Bayernu Monachium. O jednym z faworytów plebiscytu mówił Adam Malecki. Jeżeli Lewandowski, to prosimy wysyłać SMS-y pod numer 71 335 71 335, o treści S8. Złotówka plus VAT. No to jeszcze pogoda, jutro zachmurzenie duże, choć będą większe przejaśnienia. Przelotne opady deszczu będą się zdarzały, tego deszczu ze śniegiem lub śniegu, w górach po prostu śniegu. Temperatura następująca, proszę państwa: 0 Zakopane, 2 Jelenia Góra, Przemyśl, Rzeszów, Lublin, Suwałki, Olsztyn, 3 Kraków, Kielce, Katowice, Toruń, Bydgoszcz, Koszalin, Gdańsk, no i 4 Wrocław, Zielona Góra, Gorzów, Wielkopolski, Szczecin, Poznań i Opole. Wiatr jutro umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 65 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Anna Regulska, Anna Gwozdowska, Halina Wachowicz i Patrycjusz Wyżga. Dziękujemy za audycję, zapraszamy do Trójki i zapraszamy, by przy Trójce pozostać. Magiel Wagli już za chwilę.

była audycja, w której pojawiło się sporo muzyki reggae. Ja bardzo bym chciał gdzieś tak doczłapać się do muzyki reggae, do muzyki dubowej. Być może, jeżeli czas pozwoli, a jak wydaje mi się, że będzie to trudne, ale gdzieś w stronę muzyki też elektronicznej, która z muzyką dubową ma wbrew pozorom bardzo dużo wspólnego. Ale to jeszcze za chwilę, zanim pojawią się takie rytmy utykające, bujające, zachęcające do kiwania się w przeróżne strony, no to jeszcze troszeczkę takiej muzyki instrumentalnej, takiego wprowadzenia. Może opowiem, cóż to za pieśń rozpoczęła audycję. Była to grupa Alabaster de Plume, grupa z Londynu, która zapowiada płytę już w lutym, płytę Two Psy and Three Instrumentals, całą wersję taką instrumentalną, wytwórni z Chicago, International Anthem. No i to dla mnie jest takie ciekawe połączenie, bo my często mówimy o londyńskim jazzie, ale bardzo chętnie też zaglądamy do wytwórni z Chicago, która kontynuuje taki bardziej freakowaty free jazz i przeróżne eksperymenty, nie tylko na instrumentach dmuchanych. No, a tu takie połączenie, jedną nogą w Londynie, drugą w Chicago. Jestem bardzo ciekawy całej płyty, jeszcze troszeczkę trzeba będzie poczekać. Na pewno w Maglu coś z płyty Alabaster de Plume się niebawem pojawi. Kolejna płyta, zanim przejdę do regałowatych, rozbujanych płyt, to płyta cały czas nowa, pana Aleksa Sadnika. Wybrałem tym razem utwór The Quiet of Rage. Pan saksofonista, pochodzący z Los Angeles. Przypomniałem sobie o tej płycie ze względu na premierę winylową, która właśnie się teraz ukazała, bardzo ładnie zresztą wydana. Nie jest to free jazz, ale coś ma w brzmieniu i w całej takiej opowieści muzycznej, która pojawia się na płycie, coś w charakterze tego, co dzieje się na londyńskiej scenie, tej takiej łagodniejszej. Więc wydaje mi się, że to ładnie się połączy. Pan Alex Sadnik będzie na saksofonie grał dźwięki przeróżne. No a już niebawem zapraszam do bujania. We'll be right back. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Wybrzmiał Aleks Sadnik. No a jak już zapowiadałem, zdążyłem zapowiedzieć, będę teraz bujał. Rozpocznę od pogłosów, delayów, czyli muzyki dub, która jest mi bardzo bliska. No i która bardzo chętnie jest dzisiaj, przede wszystkim ma się bardzo dobrze, ale bardzo chętnie jest tak, że brana jako taki wzór, jeżeli chodzi o produkcję, o ten niski bas, o pogłos, o plany, o sposób miksowania, takiego miksowania na żywo, jest bardzo poważana wśród właśnie wykonawców, producentów, nie tylko związanych ze sceną muzyki elektronicznej, takiej. Miała swoje 5 minut i w Berlinie, no i oczywiście także w Londynie, więc Kingston, ale także Londyn będzie gdzieś przewijał się przez całą dzisiejszą audycję. Jeżeli chodzi o Kingston, jeżeli chodzi o dub, zespół, no mogę chyba śmiało powiedzieć, legendarny, Russ Radix. Jak to bywa z takimi zespołami, które współtworzyły bardzo znane tak zwane redeemy. Panowie współpracowali z największymi wokalistami, przeróżnymi tak naprawdę, bo czy to jest Prince Farai, czy Gregory Isaac, czy Barrington Levy. No i słynne studio Channel One, o którym już opowiadaliśmy. No to przede wszystkim słynna sekcja basista Errol Flabba-Holt i nieżyjący już perkusista Lincoln Style Scott. No i nieżyjący gitarzysta Eric Bing i Bunny Lamont. To twórcy Roots Radix, stworzyli niesamowite przeboje związane z muzyką reggae. Od czasu do czasu pojawiają się przeróżne wersje dubowe utworów. Raz dłuższe, raz krótsze. Niektóre trwające nawet po 15 minut. Z tymi wszystkimi takimi transowymi pogłosami. To, co jest dla mnie charakterystyczne, no to brzmienie i sposób grania sekcji, która jest nie do podrobienia. Roots Radix, Young Banana Dub. Rozpoczynam bujanie regałowe. We'll be right back. Zanim pojawią się pieśni, melodie, dabowy, a właściwie już taki regowy, bardziej regowy, konkretny rytm, zagadają panowie The Last Poets. The Last Poets byli już obecni w naszym maglu, kiedy opowiadałem o hip-hopie, o początkach hip-hopu. No i wydaje mi się, że płyta z 2018 roku, która nazywa się Understand What Black Is, no to takie połączenie dwóch bardzo ważnych gatunków dla hip-hopu, czyli tak zwanego spoken word, opowieści często bardzo politycznych, często poetyckich. Połączenie tych opowieści z muzyką reggae, która ze względu na to chociażby, że gdzieś tam DJ-e jamajscy bardzo chętnie brali mikrofony i opowiadali przeróżne historie do tak zwanych rytmów, no to te dwa gatunki zapoczątkowały coś, co nazywa się dzisiaj hip-hop, między innymi oczywiście. The Last Poets uważani są za jeden z pierwszych takich zespołów, przynajmniej za takich protoplastów gatunku. Powrócili w 2018 roku w swoim oryginalnym składzie, opowiadając tym razem właśnie do rytmów regowych. Understand What Black Is, utwór tytułowy. Understand what black is, the source from which all things come, the security blanket for the stars. Understand what black is. It's not a color, it's the basis of all colors. It is not a complexion, it is a reflection of all complexions called human. And out of this blackness, passion flows like a river. Feelings tell the truth. Song and dance and making you laugh are family members. Understand what black is. The breath you breathe. The sweat on your brow. The cheers and the tears balancing the world on your head. Faith is the glue that holds us all together. This is your blackness. Not some horror story of lost souls drifting into the land of perversion. Black as love is a light shining on a path leading to the sun, or caressed in the bosom of the moon. Understand what black is. Power you must yield to. A force so strong we try to sleep it away. They say you must be electric. plugged in to the sockets of the world. Black is humanity. Understand what black is. Understand black. Świetny, świetny powrót po latach. Płyta ukazała się w 2018 roku. To jest 50 lat po tym, jak powstał cały, no chciałem powiedzieć ruch, ale przede wszystkim zespół The Last Poets gdzieś tam w Harlemie. Z muzyką reggae będę podróżował, bo to nie tylko Jamajka, nie tylko Londyn. Tutaj byłem w Harlemie. Ale szybko przeniosę się do Anglii. Później przeniosę się gdzieś do Włoch. Będę także w Nowej Zelandii, ale to jeszcze za chwileczkę. Zespół Też bardzo ważny zespół dla lat 90., bo łączył dub, muzykę reggae z już z takim myśleniem DJ-sko-producencko-taneczno-klubowym. A cały zespół powstał zaraz po tym, jak swoje 5 minut miała taka grupa, która nazywa się Big Audio Dynamite, czyli zespół Mick Jonesa z The Clash. Część z panów zaczęło eksperymentować właśnie z muzyką reggae, z muzyką taneczną i założyło zespół, który nazywa się Dread Zone. Gra do dziś taką swoją wersję muzyki dubowej. Kto tam się pojawia? No przede wszystkim perkusista Greg Roberts, który jest założycielem całego zajścia. Perkusista właśnie związany z Big Audio Dynamite. Ale już na basie Leo Williams na przykład i Donovan to także członkowie Big Audio Dynamite. Natomiast za mikrofonem pojawia się pan MC Spi. Te ostatnie płyty nagrywane są już w wytwórni i w studiu Micka Jonesa, więc gdzieś taki duch Big Audio Dynamite nad całym projektem też sobie wisi. Dread Zone jako taka propozycja tego, co działo się w latach 90. z muzyką dubową, kiedy pojawiła się w klubach, przede wszystkim w klubach. Dread Zone, Temptation, proszę bardzo. I was a man of peace, and then I saw you. My heart said, forgive me, but my head said, wait. And I knew I could not wait to speak to her. Is full of confusion. The world will offer temptation. You have to find a solution. I don't believe in an illusion. Love can be a distraction. It's a chemical reaction. You must avoid the confusion. Don't give in to delusion. To delusion. If you want it, you can get it. Are you giving to regret it? You try your hardest to forget it. Do you wish you'd never said it? Let it go. I was a man of peace, and then I saw you. My heart said, forgive me, but my head said, wait, wait, wait. And I knew I could not wait for you speechless. Try your hardest to forget it. Londyn, lata 90. to nie tylko rewolucja, czy takie złote czasy hip-hopu, to także gatunek nas określany mianem trip-hopu. No i takie zespoły jak między innymi, czy to Tricky, czy później Massive Attack, bardzo chętnie inspirowali się brzmieniami muzyki dub. Tym sposobem miksu, sposobem myślenia o takim transie właściwie. Dread Zone, utwór Temptation. Z Londynu szybciutko przerzucam się do Włoch. Już często opowiadamy o tym, że niewiele wiemy o współczesnej muzyce włoskiej. No, a tu się okazuje, że tamtejsza scena reggae jest bardzo, bardzo mocna. No i taką gwiazdą na pewno jest pan Paolo Baldini. Paolo Baldini, basista zespołów BR Stylers czy Africa Unite, ale przede wszystkim producent, członek Sound Systemów, człowiek współpracujący chociażby z Mellow Mood czy Forlokiem. No to są postacie bardzo, bardzo ważne nie tylko dla włoskiej sceny reggae, ale postacie znane wszystkim tym, którzy tą współczesną sceną się interesują. Paolo Baldini w utworze, który jest takim przebojem, właściwie chyba największym przebojem tego pana, znanym wszystkim, dla wszystkich tych ludzi, którzy zbierają te współczesne nagrania z muzyką reggae. Ja już opowiadałem o tym, że najchętniej wracam do starszego reggae z lat 60. Myślę, że jeszcze w tej audycji coś się pojawi. Więc Paolo Baldini przez dłuższy czas nie był mi zupełnie znany. Wiem, że pojawiał się w Polsce, bardzo chętnie współpracuje także z wokalistami, na przykład z Kingston. I właśnie tak jest w przypadku tego utworu Boom Wa Da Da Deng, gdzie zaśpiewa pani prosto z Jamajki Empress Sativa. Proszę bardzo. Well in come the unconquerable, your highness Empress Sativa, the lyrical machine. When the lioness roar, no dog bark, kick it off. Wa-da-da-deng, da-da-da-da-deng, Empress Sativa pan di mic and I go rip it up again. Watch ya, wa-da-da-deng, da-da-da-da-deng, a J-O-E, I run the place and now we not beg no friend. Catch it, wa-da-da-deng, da-da-da-da-deng, in the lyrics when me spit me say my musk can defend. Boom, wa-da-da-deng, da-da-da-da-deng, them fi know I say me rougher than them. From me little and I grow, I'm on a come on a puppy. I love we've been selecting your love sound system. Brigadier, the general, the principal, a chaplain. Forward, Empress Sativa, me a top rank queen. down on the rhythm like a lizard upon a limb. With the mic in a me and annihilated it. Me no skin teeth, skylock, me no grin. Fling 45 and 30 every the spin. I'm the people them rocking to the style and the pattern. Fury flows, I'm not rushing the page and busting up a play. Police are make a raid for wanted men. No fine with no gun beside the big gun just whiffing on me end. I walk up to the tower of the control station. Them ask me what's my name and what's my occupation. I tell them it's your highness for your information. I'm at the grandmaster, we're in a ram jam session. What da da ding, da da da da ding. Impressive upon the mic and I go rip it up again. Watch ya, what da da ding, da da da da ding. A J-O-E, I run the place and so no we not beg no friend. Kick it, what da da ding, da da da da ding. And the lyrics when me spit me some my must can defend. What da da ding, da da da da ding. Them fin no a semi rapper. But sit them all up, hot breath with tough chest. Squirt them face and above chest. Jealous for every day, impressive the unconquerable one much less. Writing fit the entourage of OOOs and Santa Claus. My up and love to hold them soft. Lyrics to chop in the peanut up. In the part exposing, then the fast across him. Shouldn't have this as supposing. Never when nobody knows them, not a jando. My flow is so intricately orchestrated, rated as the greatest. Will MC the king created. We tell them boom, wah da da ding, da da da da ding. Impressive upon the mic and I go rip it up again. Watch ya, wa da da ding, da da da da ding. A UTH, I run the place and now when I beg no friend. Kick it, wa da da ding, da da da da ding. And the lyrics for me spit me some my must can defend. Wa da da ding, da da da da ding. J-O-E for life. Boom, Sir Grace to the Fox. Tarnish your name every day that my chat. Smile to the face, back turn, I'ma talk to my champ. And I'ma clock, word that my watch. Wisdom we use, and the blunts of a rough friendship. Refuse in the minds of my plot. Island powder, rocks tight, not sad, deep, oh, 6 foot deep. From my drop on the feet, so if in this shall be no mistake. Not even a shawn, I'ma lock, sell the touch. Queen punch, one of them, there's a cut to the crown on the head, and I pray for a snatch. Yes, me dash, and me the lash. Won't the fear, got to be sprinkled. Falling rain on the drain, I'ma watch them kill up themselves, oh, when I was a lash. What da da ding, da da da da ding. Impressive upon the mic, and I go repeat up. What da da ding, da da da da ding. A J-O-E, I run the place, and no, we never beg no friend. What da da ding, da da da da ding. Bless up, Melamu, give thanks, you know. King Selassie is the Almighty. Ja! Through them, give thanks. Włochy, Jamajka, Paolo Baldini i pani Hempress Sativa. No już zrobiło się bardzo, bardzo tanecznie. Myślę, że w drugiej godzinie będą utwory jak najbardziej to do pobujania się, ale także bardzo na przykład melodijne, ładne piosenki. No a to jeszcze... Już za chwileczkę, bo teraz zapraszam na teren kultury i Agnieszkę Opszańską. Dziś zaglądamy wspólnie do Poznania. Teren. Kultura. W Centrum Kultury Zamek możemy już oglądać wystawę Nieznany impresjonizm Manet, Pizarro i im współcześni. Zmierzymy się na niej z mało znanymi pracami bardzo znanych artystów, klasyków impresjonizmu i postimpresjonizmu, których to malarstwo możemy oglądać w najlepszych muzeach na świecie, ale tworzyli też w innych technikach. I tu kluczem jest właśnie jedna z nich – grafika. To jest faktycznie dosyć nieoczywista prezentacja, dlatego że impresjonizm jest kierunkiem dla tych, którzy się sztuką interesują, doskonale rozpoznawalnym, dla tych, którzy mniej, też jest okresem w historii sztuki i z jakim zjawiskiem, z którym się ludzie zapoznali i jest dla nich bardzo atrakcyjny. Mówi Anna Hryniewiecka, dyrektorka Centrum Kultury Zamek. Natomiast mamy sytuację nieoczywistą, dlatego że pokazujemy artystów, te wielkie nazwiska, w takiej odsłonie niemalarskiej. Pokazujemy ich pracę, które